righteous are his judgments. Holy are his ways. Fairest oft in thousand is the King enthroned in praise. Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is and forever will be. Holy, holy is the Lord God Almighty, holy, holy is he. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De eerder afgeketste fusie tussen verschillende FNV-bonden lijkt er toch te komen. Op 26 november stemt FNV-bondgenoten opnieuw over het fusievoorstel. Eerder deze maand blokkeerde FNV-bondgenoten de fusie nog. Volgens FNV-bondgenoten is de kans op een fusie toegenomen. Het lijkt erop dat binnen de FNV nieuwe inzichten zijn ontstaan en dat de kans op instemming is toegenomen. Een vliegtuig is in een gebouw op een vliegveld in Kansas binnengevlogen. Lokale media melden dat het gaat om een klein straalvliegtuig met plek voor ongeveer 10 personen. Aan boord zouden 2 mensen zijn geweest. Zij worden vermist. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het vliegverkeer op Wichita Mid-Continental Airport in de staat Kansas ging gewoon door. Een Duitse vrachtwagenchauffeur die vanuit zijn cabine honderden keren op andere trucks heeft geschoten, is veroordeeld tot 10,5 jaar cel. De man van 58 is veroordeeld voor onder meer poging tot moord en mishandeling. De trucker heeft tussen 2008 en 2013 meer dan 700 keer op vrachtwagens geschoten. Hij deed dat naar eigen zeggen uit frustratie over het gedrag van andere weggebruikers. De man zegt dat hij altijd op de lading heeft gericht. Het weer nog even. Vanavond en vannacht is het vrij helder, maar regionaal kan er lage bewolking ontstaan en er is kans op een mistbank. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël. en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom allemaal bij Tikva. Fijn om weer bij u in de huiskamer te mogen komen. Het najaar begint steeds meer en meer gestalte te krijgen. En naar aanleiding van een berichtje op Facebook wat ik las, wil ik hier eens bij stilstaan. Ik hou echt van de herfst. Maar die voorkeur voor een jaargetijde is natuurlijk voor iedereen anders. Want veel mensen genieten nu eenmaal meer van de lente en de zomer en warme temperaturen. En voor mij ligt dat anders. Ik kan genieten van striemende regen, wind en kou en van jagende, grijze wolkpartijen. Terwijl ook een mistige herfstmorgen, waarbij de zon steeds weer pogingen doet om daar doorheen te breken, ook favoriet is. Toch is er één ding in de herfst wat iedereen prachtig vindt. En dat heeft te maken met kleur. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee.